nye nini niwale je wenzangu Itina nyingi za nini wanangoma wenzangu Mwataka nifanye nini niwale je wenzangu Kila nikiwasi wote wanania mbaya Yeah.